خلق کوئی کنه تاسو پنجبیریان چیره نو تاسو زیاده کوئی اوز وای زیاده چاو کو ما خو دا آغا کار تا کار اوه ما خو واتکی ناستم وامی ورد خو چه ما سمال قرآن را واقع سن طول با هر لارل نوزده سو چل ده آیا دا نه دی خبر که نور مخ که مده ازده دا خبر پا آغا ذات می ده کسمی چه دا قرآن می مخی تا ده که دا زد زده و ده ناد ببنیاد وام زده تو هم دا ده خلقو که انتهای سخت کمی ده او د برن علماء وای چې باید دې خلکو اصلاحو کوي خو غیر اصلاح کول شي او زماده بیان به ووري ټولو وای بچاله تبلیغانو په سپاده را دی وای ها په خبره خو بیا ځان نه پوهه کې دا سوای او دا خبره اوسه اوسه مشران له ولا اوسه وتوای چې دا څنګه خبره ده نه غوي دا بالکل ټیک وای او دې راګه چې وای نو وایسه دا وای دې ګوره دا بیا لکه لو خدای دې پني غواړو ازه چې سوام زما خبره مکمل واره زه سوام خلن مونږ دا وای تاسو زیاتې کوی او تاسو جی دای دا مونږ تراشو ګوره دا څنګه چللې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وای یا ایو الرسول ای زما پیغمبره بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا غسو چه راو لگه لشو تا تا ساده رب ده طرفا او را سوا آغا سو چه راو لگه لشو تا تا ساده رب ده طرفا نو پا دی که رنبه کم شنا دی لگی قرآن کریم او دی امت دا قرآن زکره و سنگا دی داو تا نبی علیه السلام میره ده کنه که نبی علیه السلام نوی نومت با زکره و بیا تر دې څنګه راو راسته تر دې معنی رہی پوره بیا د نبی علیه السلام صحابه بیا چې دنه مخکې بیان کړه دی کنه ذکر حجت الوداع نبی علیه السلام چې په خپل سوارلای ناسو په عرفات کې خطبه ویلا نو چې کله هغه جامع بیان وکړه او خطبه ویلا اخر کې سوي الا هل بلغتو خبردار واورای زما ټولو صحابو آیا ما دتا د الله دین را ورسو هغه ویجتا د الله دین را ورسو نبی علی اسلام چې د قران یو یو حرف یو یو لفظ یو یو آیت یو یو سورت ټول قران صحابو ته بیان ک نبی الا هل بلغتو خبردار شئی واورای ما دا تا دا اللہ دین را ورسو اغیوی جتا سر را ورسو نبی علیہ السلام سوی دا سمرہ چی دل دا موجود یئی نو فلیو بلغ شاہد الغائبا دا سمرہ چی حاضر یئی تاسی نور و غائبی نو تا ورسوی نور دیر رسوی ہر حاضر دل دی اغیوی غائبی نو تا ورسوی نو اغیوی شروع شو دا اللہ کتاب دنیا تا ورسو او سنت دی نبی علیہ السلام دنیا تا ورسول کامل دین او شریعت دی دنیا تا ورسو دا کار غیو کا نظمائی دی اتمن دا اللہ نبی علیہ السلام تا بلغ ما انزل ایلیکا من رب دی ورسوا آغا سا چی راولے گلشو تا دا سا دا رب دی طرفا و ایلم تفعل کچری او دی نکا دا کارو سدی اورسو او سدی پری خود سو قرآن دی بیان که او سدی پری خود او دی نرسو سو نو فما بلغتا رسالتا نو ندی دی رسول پیغام دا اللہ تعالی که دا اللہ دین دی مکمل او نرسو نو بیا دی دا پیغام رسانی حق ندی دا کڑی دا مکمل دین ستا وای دا مکمل دین فکار دے چیزنی دا قرآن بیانوم او دا دا یو بل عالم ما پا احادیث و بیانولو اولی دا چیز خوشحالشم چیز ما دا دے کار دا دی ڈیوٹائی اغا یو شعبہ که زما دا غرور لگیا دے زدا کار کوم نو دا دے زما سر عمل کرتیا و تاون کئی دا ټول کارونه مال کول په کارو خو زه ټول نشم کولی دیرا سره به کلي گیا دی نو په کار چې زه د هغه شکریا ادا کوم او سبزی وکم زه به هم ودرېږه نه ویلا په دې نه کېږي که دا داسې نه کېږي که دا رو به چاوي زما یو ډېر خاص دوست دی ټوپۍ دی ډېر زیات تعلق ورځ سره خوست سره لون سپږه مړه شوې ده اما چې ورځ وایي چې بچا صاحب داسې ګاډي کې سر ناست وم ښه مالدار سړی دی په دوبۍ کې کاروبار دی او لکه د دعوت د کار سره ډېر زیات چې کوم ټچ دی ما دې بادشاہ صاحب په قرآن باندې جہالت ختمیږي او اصلاح بې نه کیږي دا خبره که ما دروغ ویلی دا فرشتو لیکل مونه داسې قتل قتل قتل نو ما وته ما ودرې کړو دا ګاډې ودرو ما کوزېږم یو ولې تا باندې خبره ما ته بس یار یو ولې ما بس بس دا اسی خبرې بیا ده قرآن باندې ما جستان نه کیږي نو ما ته وایي چې د دنیا کې وکم شي چې بای باندې وستا کی یا څنګه ما فبی ای حدیث بعده یؤمنون الله قران کې وایي چې کپدای کې ایمان په قران را نغې د دین آباد به بل کم شی راړې چې پای بده کې ایمان راځي او هو ها ما ولې دا یاد دی نه ویلې درې او هو وې دا رسوې مې نه نه ویلې درې او ما دا سو سو زایر کر شوې او ما تا دا بدنه چه ان هاد القرآن یهدی للذی هی اقوم دا قرآن دا آغی لار نو نشاندهی کئی چه غڑیر درستا و غڑیر ٹک لارا دا ما قرآن اصلاح کئی قرآن ما نصلاح کی گی ما تا ویتا تا پدر نبی علیہ السلام مکم و زمان که سمر زمانو ویسال ویخ کالا مې دنیا غلطه روانه وه کټی کې هغه خو غلطه روانه وه نو مې نبی علیہ السلام د یسوع بولې د قران نو وه نه وشوي نو هغه د خلکو اصلاح کول شو نو بس بیا غلو مې نه کول شو الله وتوي ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان زما پیغمبر د کتاب نه نبی خبر دی ایمان تفصیلات در تا نو معلوم ولیکن جعلناه نورا خدا قرآن دا ما رنا را اولی گلا پا دی میرا دا ټول خبر واضح کرے دنیا تا دی بیان کرے مای پیغمبر تا چل قرآن خول دے دا خدای مسلمانانو پیغمبر تا چل قرآن خول دے مای دا تو گورا ورتا ما بروسا کرده تلی و ما اجتمالا نو آل ده ده مولانا محمد احمد سه بیان ده ما وگه خو ده ما خام مست سه بیان کو نو آغا ویچه مجھے ایک دوست نے بتایا که بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں کہ تم یہ مانو کہ اللہ خالق ہے رازق ہے مالک ہے یہ ایمان نہیں یہ ایمان تو ابو جہل کا بھی تھا خلق بھی بمنگ اعتراض کئی چیتا سوائی چی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے دا خو ایمان نہ دے دا ایمان خود ابو جہل ہو نو گورا غصہ بھی دا ما غطہ دیر توجہ سر ہوا کہ خود پہ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی اعتراض کرنے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں ایمان ہے اصل میں اللہ کا ہونا تدا منے چ خالق دے مالک دے رازق دے دا خو بوجال عمرل بے ذات ہم چ ٹھیک ہوئی دا اصل کے ایمان دے اللہ کا ہونا دا اللہ کے دل چت دا اللہ شی بل دیو اللہ وحدانیت منے او دا غن بغیر دا بل چا نہ منے بس نو خدا آغی خبر تاییدو کو مولانا فہیم صاحب را لے صحابی والا ما تے بچا صاحب مولانا صاحب خو پا مونگ اعتراضو کو میں تاسو والا بیان واو رہی دا نوی آو ما یا خود داوی وی خوابو پده نیم بوشوی دقر جوانده وی ما یا خود داوی ما یا خود زمان تاییدو گو اگو خووی چه ما و تاوی چه اعتراض کرنی والی ٹیکی رہی دا ایمان دا تا چه وای چه دا ایمان دا خود ابو جالومو اگو ما و تاوی چه بلکل ٹیکوی اصل میں ایمان ہے اللہ کا ہونا وسرو را خلق کنے کون تری دغی مونږ دې موار شو نور هم چې دنه لا غړې خبرې ما دا سیل دې نور کړې ما دې ملګرو ته وې ما دا وګورا نیمه ګنټه دعا ما یې یو کړ نیمه ګنټه مولانا زبیر الحسن صاحب نیمه ګنټه چې ته په نیمه ګنټه کې یو ځای غداونه چې په برکت او په وسیله او په حرمت د پلانې صاحب نیخ باندې غدا الله نه د الله په صفاتو باندې وته په نیمه ګنټه کې هغه یو ځایم دا ونې وچرتا ما یا خو زمونږ د ډاټ ورتای دو تای دو او سب څو دار چې دل دې کې کمې په ګوتا کې شروع دا کمې دا پورا کول وړي او تاسو ته بيغانو خلاف دي او تاسو ته بيغان ده ودا الله بندا کچته یو ځای کې کتاب کې او خبره لیکل شوې یو حکایت لیکل شوې مونږ د تو چې روره دې ځای کې کمزوري ده دا خبره داسې بیانول ندی په کار نو بعد د دې مرای نه مونږ نیولې یو پکټی کې کاپیر کړیو نو چې بیا کې نه چار د ځان لغه کتاب راوالی داسې وګوریو هم اکا ځای مونږ په سراډیو یا راځي دا تاسو وګورئ نو مونږ وته او چې مونږ یو او درتا پډې رخلې له ځکه نو مونږ ګناګه او چې خپل بیا وره پترخ کړي بیا راځي نه ولې مونږ په سراډی اتا دا پاتره په دې په ځای له قران کې چې ما د څومره احادیث سیادی دومره لږه ته یاد نه دي دا خو ما ویل دی کنه دا ما ویل یا دا زه ګورم دومره ما ته یاد دي چې دومره لږه ته یاد نه دي مونږه خدای نه چې مونږه د مطلق دې یو سړی د ټول کتاب او د ټول خبرو خلاف ا چې کوم ځای کمزوري وي هغه مونږه په ګوته کوجه وي دا کمزوري ده موه دا په خبره ده چې اوس سړی ولاړی مس بیان کوي او په کې د ځان نه خبر اوږي چې عادیان دومره مضبوط مضبوطو دومره مضبوط مضبوطو چې وای یو کس بده ناشته سره امانتو خوړ قسم په خدای دې بس دا چې دا راز ما او تاو کا د الله سره ما سره زما یو تر ناسو عالم دې ما غتاو کا د الله سره پاسې دم یو رشتہ دار میرا له ډیرو خيار کا سو ماته وې تاسو جوړ را پاسې دی ما یاره بس خیر ده کیسه ده که ده خواه که خود نمس کار خبره نیشته که ده که نو خود نمس خبره نیشته می بیا ما و تاوی چه اصده ناشته سر او خوری نمائی ما غرمه ده بس خوری دو خان بخوری مای که نا نمائی ما خان با بیا سو خوری نو چه ده رز سره سلور پینزو خان او خوری نمائی ده با باہر ده زیو که نا قسم ده چه اغا کس ما ده داسه کتل اغا ایم انگلش کرده دی رو خیاره لگ ده ما ده داسه کرده ی او هو جیوی دا دې سوې ودا خوښتیا نو مای کده دا اوس ما غوا کې غو نه سو کې مې نه خو نه سو ما دې دې قران وای حدیث ته وای دین خبره دې کای نو چې زه دې بیا را پاسې دم نو بیا ما ملامت آکا ما دې و او جی صحیح و او دې دا دې اسلام کوم رورا اوس کا غل دې اسلام کوم نور مې کا پیر کای کو ته هم دې کین رورا د مضبوط دا مطلب نه چا دې خان خوري دې دا مطلب نه دی چې یو خان خوري او دا خبره دا مبالغه ده زما مخ کې خدای حاضر دی دا وې دا چې الله تبارک وتعالى جنتی لا چې کم نه نو د خپل صفاتو نه دوه صفات اور کوي د خپل صفاتو نه دوه صفات اور کوي یو به الله صفات د تصرف اور کوي چه ده کمزی سا اشاره کئی نو آبا ناسی بس ده تابی ابل والا خپل سپت ده حیات وار کئی چه اللہ لهم مرگ نرازی او دل بم مرگ نرازی ما چه داوال وگونه می تک سرشو و زمالوانی پا ده مخبانی چه کمدن ده غصه اثر ده زرخ کاره کی ما در دازی او نازو و غیر مکالدو دا آغا پیخور والا دا غیر مولا کتاب و سخا مغره دا سو کتل خواب ما پویو چه دا پلانه دا پنج پیره دا نغمه پا نکتل و دزر دا سه عمر رسیده سړی نه سودا کې صحیح کولا مولا دا څو کتن ما رو له خبره وره قران دی ویل نه ما دی نه جی ورخه خلق مړیسته کنه ما وته یو خبره وره کدا صفات د جنتی د الله وی چې هغه باندې مرګ نه راځي نو ما دغه صفات به د دوزخیانو مينو دا خو دی ولا هغه لوم ورک ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا برا جهنمی بده جهنم که بیا با نمار که نبا جوندی بده بطول مر جوندی ما لکه داغا سپاد خود جنتیم شو ما سپاد که پادشو پادشو ما سپاد ده تصرف داغو اللہ پیغمبر ننده وار کرده ما صورت عرافو گورا ما و ده بلا وارا کده اکیده سر لاره راستا شکم اکیده لعوس چه اللہ با جنتی لده وار کئی انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چاچ الله در شریک پیدا کړه هغه صفات مخلوق کې چا کې ومنه همیشه همیشه لپاره جهنم می دی هغه مشرک هغه د راز کړه یو خدای دې غر کا شکر کې دا سره ناستو یو سپدی به به ټیکټه باندې بوتلم دوزخ ته خو آغا سڑے چو آغا کم کس چا دعوت چلو ما تے ویرو اللہ ازال اجر در کی اللہ ازال اجر در کی اوی شکر دے چی دا خبرم استامخ کے اکڑا ویستا در علاو کا خوی دا جی ماوری دلی را ما ازا خیر بیا دا سمکا وا دا ما وایا اوم چی دا وایا چی دا ما تروس دا غلط اوی را پی ما غلط اوی ما تے ازا سکڑا لگا مشر ماته داسې کوي تاسو چې کوم ځای ته واغوي لري مې بس ته پوه شي په ما باندې تا دا پته راځي دا لهجه داسې غونه ده بیاو خیر دی خپل شک او باسم مې پنځ پیره یا ما بیاو پته لګي کنه ما یو بس دا خو دا چې چاته ناسي نو مې دې خل نه ودري بیا الله دې له اجر درکې زما دې اتمنه چې داسې کسان وي او سړی وته خبر او کې وی مني کنه مونگا تا دواو کشی اللہ والا عجر ورگی او دا اللہ شکریہ دا کو چیزا مونگا پا یو خبر بانی یو انسان اصلاحوش دا اللہ شکریہ دا کو در زار دلوام چیزا با یو یو رو کو سبا کو آما خو کم دے خبر دا سی خو خیر دا دے بازی خبر ضرورت ویزا مائدت مندو خو تاسو گرے پا دا غم ماخ لئی خان سکر دا خبری ٹولے دے اصلاح پارا کن لکه دا منگا دا چا دا زده دی ناد دا پانه که ما وقتی پا قرآن دوار اللہ سیخی دی چه گوره دا منگ دا زده دی ناد نه نکو او دا طول مخلوق دا پاره زمونگ لکه دا خیرخواهی جذبه دا دا زن لخبره جه بعضی خلق لگیا دی صلاحیانی خبری پا زولی شروع کردی دی او اصل لخلقو دا دین چه کما پا دین پا بنیاد کما اصلاب و کارو نغی پریخی دا انو رو پا زول پا دی شوی دی اللہ رب العزت مونگ تا خپل مقصد دین را نصیب کی اللہ دی کی آغا چلی گیا دی دا مونگ دا کو مونگ دا کو بس دا دی گوٹونو دو تختی دا واللہ یاسمو کامن الناس او اللہ با بچ کویتا دا خلقو ناکار خو گران دے کنا دا حق بیان کول دا گران کار دے نزلہ تینکا کلکا اللہ بڑے تو مخلوق نہ چیدنو بچ ساتھی اللہ بڑے حفاظت کی واللہ یاسمک من الناس اللہ با بچ کویتا د خلقنا پروسا کال اوڑی کے زراعت نمبر غزنا ما ته چاوی را لای کی دو دل شو گو شو بدی لا ربی گا ما دا سٹ ان کے پلانی پلانی ٹیم کے نو 45 من د دوالو شو کو میں اس کے فرق او پیو دے دوالا شوی او دا یو شکر زمارت لونه مخک شو و بلا رست شو و پا دی میاز که ده دلی ما پا دی میاز که زی وادی دلی ما انورو کسانو چه چه زخصو آقا بیتی آقسته ده ما دی او کسو بیجی تسنگ روخ تلی نمائی دادی شکر والا دا خلق سوکی خوی دی خوب شادا لاکو خلی که ده مونگا پیجنی جی دا پلانه با دی وقت که رازی دی لارا بانی نمائی دا قلی که بس سعید تشری چردنو والله یا غسمک من الناس اللہ بلی دا خلقو نسا دی حفاظت بلی اللہ کی دا باتی خبر کول نی پکار بیا دا باتی خلق پسڑی زور کی گی کتوز داوائی چگوری ماتا ہوگوری پاتری امنی بیا دی جره نو خوزو حضر اکم کنه بیا دی و شو دو دا خوزو نیشته وی کنه یو کس ما بانیدان تکره تکره کم مای مال سوک مرا گو باره نو آغا دا غشو کنه یا غصو یا ماواته وی دا ولی دی ویوه ماواته ایسا ما در دو کتر کلک تی باره در نره وانی که دا خواخشته دینا اکا سوک گرا کنو گوتی با دی ما تی نو مای دی پوری میرا تاوی مای دامی نوی چه گینو خلبه دل ما تا کم مای چه گوتی با دی ما تی ماواته بل سوی خوب یا چه خو خاندل نمو ده داستی ہوئی نو نصبا میوار تا آغام چه دنو بس غصه ساله شوا بس ماواتم بیا پا خوال پازو بانی ہوئی نو دا خبری چلوال با که دی خلکو سرانو دا اللہ دین چه بیانه دا اللہ دین کار شکه گنا چلوال با که خلکو سران واللہو یاسمکا من الناس اللہ با بچکی تا دا خلکو نا من خلکو در جنگون نیو راوتی من اخپل اصلاح لاؤ دا مخلوق اصلاح راوتی و اللہ دی پی اول زم منگا اصلاحو کی بیا دا نور مخلوق ان اللہ یکنن اللہ تعالی لا یادل قوم الکافرین توفیق نور کئی قوم کافرانو تا اغاز زدیان انادیان چی دی ایلا توفیق نور کی نور چه کم زدیان انادیان نی دی ایلا خوار کئی توفیق کل او آیا زما پیغمبران یا آلال کتابی اے آلی کتابو لستم غلاشین نیئی تاسو پا اس جو سیزوانی زکای خو لوی لوی داوی کولی کنا وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودن او نصوارا وای دیر گید بان دن لکیگی جنتا مگر آغا سوکا چیوی یهودی یا نصرانی ها؟ جنتی کتران وی مونگیو اللہ وی کلو وای دیتا یا آل الكتابی اے آل کتابو لستم علا شین نئی تاسو پا اسیو دین بانی ساز وڑو سے دین نشتے تر کمی حتی تقیم التورات والانجیل تر سوچے قائم نکی تورات والانجیل او دای وضاحت ما مخ کیو کن دانا چه تورات برالی انجیل برالی وغا بوای داغی در سنو با کوئیو خلکو لبا داغی دعوت ور کوئی نا نا نبی علی السلام وی چه لو کان موسا حیان کچری موسا علیہ السلام بذاتی خود جوندے وے بذاتی خود لو کان موسا حیان ندا اولی وائی لو کان موسا حیان را بیا دا ذکر کرد چه جوندی دے نو بیا اولی وائی کم موسا او دے خو بے ویلو چه موسا جوندے دے اللہ وی لو کان موسیٰ حیان کچری وی موسیٰ علیہ السلام بذاتی خود جواندے پا خپل دنیا کے وی جواندے وی لما وسیعہو الا اتباعی دا غبا ام بغیر زمان دے اتباعنا بلا لار نوا بلا چار بے نوا اب ام زمان اتباع کولا سنگیو سڑے لگی وغری تورات علی و انجیل دیر علی وغدی وی وغدی گوری ہو پائی کی دزان لشی دینو عبرت او تعلیم سبق لٹائی ہے دائر سنگا کی دیشی آغا اللہ تعالی منسوخ کڑی دی خدا آغی تقاضی داوا چا آخر زمان پیغمبر او دا شریعت دا بمانی او دا آغی آغا قابل عمل او قابل نصاب نفاظ احکام اللہ پا دے کے محفوظ کڑی دی و موہمنن علیہ دا پا آغی بان اللہ نگہبان گردو لے آغا اللہ دے کے محفوظ کڑی دی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَوْ أَغَسَ چِرَوْ لِگِلِ شُوتَا سُتَا تَتَرَبَا دَرَبْسَا سُنَا صُوبُرِ مُشِدَا نِي مَنْ لِي فَدِمُ عَمَلْ نِي كَرَ وَكِدَاو عَمَلُمْ پِ نِي بَرَبَرْ كَرِ تَرَغِي مُرْسِ دِن نِشْتَي اللَّهُ وَي اُلْتَ لَدَي حَال وَلَيَزِيدَنَّا أَوْ کثیرم منهم ازیاد اولاد دینا ما انزل الیک من ربک اغسا چی رو لگل شوتا تا لطر باد ربستان اصشی و سیوا کی تو غیانا و کفرا سرکشی و کفر دا اوتان ما تا وی او خا زز ٹک دا زز یا دوستا خبر منم نا دی با لالا سوا کی لالا با سوا کی مرض بڑتا گیا جو جون دوا کی بیمار دے کنا فلا تأسا علی القوم الکافرین بس ما خفا کی گا پا قوم کافرانو یعنی دا کوا کی دی وی دا ہوتی بوتی وی دا افلت غرائی دا غلط خبری کئی د دین نه روگردانی کئی د انکار کئی د قرآن و سنت نه الله وی خفا کی گا بی ما بس دکا چی دا کافر دی و دا دم دا کار دی دنیا کی دا غبا کئی دی الله دې موږ ته هدایت د قران او سنت نه را نصیب کی امين او الله دې زموږ ټول لوی واړو ګونو نه معاف کی امين الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين يقينا أوكسان آمنوا چی ایمان راڑا والذين هادوا او هوا کسان چه اغی یهودیان دی و صابیونا او صابیان دی و النصارا او نصرانیان دی عیسایان دی من آمنا آغچاچی ایمان راڑا بالله پو وحدانیت دا اللہ تعالی والیوم الآخر او پو رزی رستی باندی وعمل صالحا او عملو کا موافق دا شریعت فلا خوف علیہم بس نبوی سیرا پا دی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غمجنشی لقد اخذنا خامخا یکینا اغست و منگا میثاق بنی اسرائیلا یقیناً اغست و منگا میثاق بنی اسرائیل وعده دا بني اسرائیلونا وارسلنا الیهم رسولا او لیگلیو منگا حغیتا پیغمبران کلما جاءهم رسولم هر کلا چرابغه اغیتا پیغمبر بما پاغ بیان لا تهوا انفسهم چنبا خوخو نفسنو داغی فریقا کذبو یو ڈلبا درو جنک داغی یو ڈلبا درو جنو لاغی و فریقا یقتلون او یو ڈلبا وجلہ غی و حسیبو او گمانو کدئی اللہ تکونا فتنتن دا چنبشی سا امتحان ازمائش فعمو نڑاندشو و سمو او کانشو ثم تاب اللہ علیہم بیار او گردید اللہ تعالی پر رحمت خلصرا پا غیبان دے ثم عمو و سمو بیار اندشو او کانشو دئی کانشو کثیر منہم زیاد دئینا واللہ او اللہ تعالی بصیر بما یعملون لیدن کے دے داغسا چدئی کوی لقد کفر الذین خامخا یقیناً کافران شوی دی آغا کسان قالو چویوی ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم آغا مسیح علیہ السلام زوید مریم دے وقال المسیح اویلیو مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو عبداللہ بندگی خاص دا اللہ تعالیٰ کوئی ربی و ربکم رب زما او رب ساسو دے انہو یقیناً شان دادے من یشرک باللہ چاچی حصدار جوڑو دا اللہ تعالی سرا سوچی حصدار جوڑی دا اللہ تعالی سرا فقد حرم اللہ بس یقیناً حرام کڑے دے اللہ تعالی علیہ الجنت پاغبانی جنت فمأواہ النار او ٹکانا دور دے وما للظالمین او نشتے دے دپارا د ظالمانو من انصار سوک مددگار لقد کفر الذین خامخا یقیناً کافران شوی دی آغا کسان قالو چویوی ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالی ثالث و ثلاثہ دریم دا دریونا دے وما من الہ او نشت دے سوک الہ الا الہ واحد مگر الہ دے یکیو و ان لم ینتہو او کمن نشدئی عما یقولون داغسنا چدئی وائی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُخَامَخَا يَكِنًا عُبَرَسِيكِ آغَ كَسَانُتَا چِ كَافِرْ دِي مِنْهُمْ دَدَيْنَا عَذَابٌ عَلِيمٌ عَذَابْ دَرْنَاكَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ آیا دی توبه نو باسی اللہ تعالی تا ویستغفرون او بخن نغوڑی دی اللہ تعالی نا واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخن کے او میرا باندے نهم باب دی سورة المائدے شروع دے دیا ایوہ الرسولنا فدے کے اللہ تعالی ترغیب ورکئی دے خبری تا چا اللہ رب العزت کم کتاب راو لے گا کم دین و شریعت راو لے گا نواغد اللہ تعالی مخلوق تا اور اصوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کم ذمواری او ڈیوٹی چې تا ته حواله ده هغه کوه هغې کې کمې کوتاهۍ مه کوه د خلکو د ضرر او د شر نه به دې الله تعالی ساتي دا غین آباد بیا زواجر ذکر کئی دا پارد اہلی کتابو داوی با کئی دا خپل حق برستائی دا خپل دینداری او دا بزرگائی اللہ رب لذتو اے چه دیتا ہوا یا چه سو پوری مو د تورات او د انجیل فوا علمی تا قضا باندی عمل ندکڑے او وما انزل ایلیکم من ربکم او باغسا چراو لگل شتاسو تا استاسو در رب در ربنا چا قرآن او احادیث مبارک دی زگمخ که چې کوم ذکر وکړو نو تورات او د انجیل وکړو د کتابونو نمونه واغستل او د قرآن نوم یې وانغسته دلته د هغې نه مراد قرآن هم دی او احادیث مبارک هم دی ځکه دا دواړه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته راغلي وو یو رنځور انسان چاغت آغا رنز ده زد و دینات لگیده لئی ده ده آغا اصلاح ده اللہ پا کتاب نکی گی آغا ده چه ده اللہ کتاب بیانه نو آغا ارا خبر زان ده که گر آلئی او پا غیبانه ده آغا کبر و سرکشی لالا سوا کی گی او چه آسه واکی گی نو سامده کی گی پت اولا گی چه ده سڑی بانی خبر بداو گی نو آپا ڈاگا شی اخکارا شی نو اللہ نبی علیہ السلام لتسلی ورکڑا فلا تاسا علی القوم الكافرین نو زما پیغمبر آپا کافرانو بانی خواب کې ګما د دای دا اولی نا اولی دا کګي وګي خبرې دا جسمه کې سم حربې دا خامخا د تاونه وکیږي د دین راځي خبرو توقعاتي ورپسې الله تبارک وتعالى ذکر کړي اسلام د چا د پلار ټیکنه را دا چا پسې لیکل شوی نه دی، دا د يهودو غوني کار نه دی چې وایي دې دین نه به یو سړی نه وځي او نه به ورته راځي. هغه هغه د پلار جاګیر ګڼل و، یو سړی به نه یهودي کېږي چې یهودي نو چې یهودي او نه هغه به بل څه نه کېږي. هندوان وایي زمونږ دې دین ته به نه څوک راجن نه کېږي او نه به څوک د دې نه ځي. الله تبارک و تعالی دین د ټوله دنیا د ټوله انسانانو لپاره لګلې دین اسلام، او قران ذکر کړو چې ان الدین عند الله الاسلام. يهود وای دین زمونږ دی او نصارا وای دین زمونږ دی، آریا وای زمونږ دین دین دی او انور اسکار دی. الله وینا ان الدین عند الله الاسلام، دین که په دنیا کې دی دا الله په نسبانی نو هغه صرف اسلام دی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، او چا چې به دا الله د دین د اسلام نه بل دین اولټو او خپل فارمه په بل دین کې ډاکو فلن یقبل منه، هرگز به نه هغه نه قبلیږي. او هو فی الاخره من الخاسرین، دیو پا آخیرت کی رتاوانیانو نئی دیو بایی که نظام ملکو ما گرجیت از ما کلیسیت از ما آدیو بایی زمان درد از ما زدر بارت از ما اچه اللہ زا حود ریگی رتاوانی با اولادی. صرف یو عمل نی چه آ اللہ کبلی و غل دین اسلام بل یوم نا فلن یقبل منه، ارگز بتینا نکبلیگی بید اسلام نا. نو اللہ رب لذت وی ان الذین آمنوا، یکینا آکسان چی ایمان روڑ دے، والذین آدو و آکسان چی یهودیان دی، یهودیان دی، یهودیان چی دی سانتا یهودیان وی وصابیون او صابیان دی، والنصارا او نصرانیان دی، من آمنا باللہ والیوم الاخری، آچا چی ایمان راڑا دا اللہ پا توحید باندی او پورا زیر استعی باندی. دیتا که علماء کرام مفسرین دعوی چه ان الذین آمنو، یکینا آغا کسان چه غی ایمان روڑه ده پا جبه بانه، نو من آمن باللہ آغا چه چه ایمان روڑه ده زلنه پا اللہ بانده، کوئی دا مانه دا خبر دا سنه دا منافقان دینه ده مراده دیده که اللہ را بولده ده دنیا انسانانو ده و خبره کئی چه دا دین اسلام چه ده دا چاپوره تړل نه وي. چو سڑه برا پاسی نابو وائی زمو منی ما پا دی دین بانی یو زما داوا دا او دی که زبا دی که ده شما بل سوک بگینشی راد لی بل سوک بگینشی پا دی که ده یو سڑه دا داوا نشی کوه چه زی یهودیم و ردی دین ده قبلولو اهل یوزیم او یوزی قبلولو شمبل زوگینشی قبلولو یو سڑی صحابی ده نو آغا دا داوانشی کوله چه ده ده تدراتلو و ده ده قبلولو حاک یو منگ ده حاصل لی بل چاہتا نا. یو سڑی نصرانی ده نو آغا دا داوانشی کوله خبر اصل کې داسې ده الله رب العزت وایي د دین اسلام دروازه ما ټول مخلوق ته کولاو کړی ده چې څوک هم ورته راځي نو هغه ورته راتلی شي خو شرط دی بکې شرط بکې ذکر کوي. اغا دا ذکر کئی اللہ و این الذین آمنو یکیننا کسان چی ایمان راڑ اغا هم والذین آدو اغا کسان چی یهودیان دی کا غیر ازیوم والصابیون او صابیان دی کا غیر ازیوم دروازه را دین اسلام و دا کلاو دا والنصارا و نصرانیان دی کا غیر ازیوم خو دا یهودیت بپریدی دا نصرانیت بپریدی دا صابیت بپریدی ها اکیده چه دا یهودیت پا نمبان اخپلا کرده دا ها بپریدی ها اکیده چه دا نصرانیت پا نمبان اخپلا کرده دا ها بپریدی ها اکیده چه دا صابیت پا نمبان اخپلا کرده دا ها بپریدی سبا کئی من آمنا بالله آغا چاچه ایمان راڑو پا وحدانیت دا اللہ آغا دانا چه غزیرون ابن اللہ دا چه غبنوئی چه غزیر علیہ السلام نیازا ولی نائب دا اللہ دی دا بنوئی چه المسیح ابن اللہ چه مسیح علیہ السلام مزوی نیازا ولی دا اللہ دی دا بنوئی چه الملائکتو بنات اللہ دا بنوئی چه فرشتی دا اللہ لونا نیازا ولی نائبینی دی دا بنوئی ساکی دا بلری آمن باللہ چه ایمان راڑا دا اللہ پا توحید بانی دا اللہ پا توحید چه ایمان راڑا ولی یوم اللہ خیری یو پورزی رستی بانی اپا ٹولو پیغمبرانو رنبی و آخری ذکر کرل ولی دا دیخو کتاب پا کیوم راتا پیغمبر پا کیوم را پیغمبران پا کیوم رات للو او داسی چه ٹول پا ٹول ٹول پیغمبران منل تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری چه داسی نیج سمانم و سنمانم چه ٹول منی و پا ٹول بانی مانی نزکا اللہ را بولی دیت ویلیو لکا شپاگم سیپارا چه شروع شوا دا غدرم آیت دا شپاگم سیپاری اللہ و این اللذین یکفرون باللہ یکینن آکسان چه انکار کئی دا وحدانیت دا اللہ نا ورسلیه او دا پیغمبرانو داغنا ویوریدونا او اراده لری ای یفرقو بین اللہ ورسلیه دا چه جدائی راولی پمین دا اللہ او دا پیغمبرانو داغی سنگا ویقولونا وایدین اومنو ببازن و نکفرو ببازن ایمان راړو په بازو او انکار کوو د بازو نه دا غوي سبه منل او سبه نه منل د دې خلکو ذکر چې الله کو نو وي اولائک هم الکافرون حقا دا کسان دی په رښتیا کافر دي ښا چې ټول پیغمبران مانی او دیو نه انکار وکړو دا بس په رښتیا کافر دي یا تو پا کبر که با شک نگی اچو با که سیوا منی ها مسلمان دی اچه سیوا با که منی اغم کافر دی اچه اغشتو که دیون انکارو کن اغم کافر دی اغم دی اللہ را بولی دت وی دست نا والذین آمنوا باللہ ورسلہ او آقا کسان چی ایمان راڑو دا اللہ پا توحید ورسولی او پا پیغمبرانو داغا اللہ را بولی دت وی چی دا آقا پا وحدانیت او پا پیغمبرانو ایمان راڑو ولم یفرقو بینا حدیم منم اجدائی را انوستلا پمیان دے یاو تن کی دا غینا چی دیو نو منکار نگئی اولائکا سو فیوتی مجورهم دا کسان زردہ چوار بکی دی دا جرنا دی اللہ وی کہنا فآمنو باللہ ورسولی فا اللہ او داغ پا پیغمبرانو ایمان راڑی فا اللہ او داغ پا پیغمبرانو ایمان راڑی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ پر پیس ہوئی وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله منگا یہ ٹولو بان ایمان راڑو او دیو پیغمبر نہ پکم انکار نہ کو او دے رائے کہ وائی من آمنا باللہ والیوم الآخر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بدے رائے کہ مانا کولا چی ایمان راڑو پٹولو اصولو دی ایمان پٹولو اول او آخر دی ذکر کلا اول او آخر دی ذکر کلا او پمیاس کے ٹول راوستل چھے ٹول پر ٹول اصول ٹول ارکان دی ایمان منی من آمنا باللہ آغچا چی ایمان راڑا پا وحدانیت دا اللہ والیوم الاخر یو پر ازیر سیبانی دی ٹول تا دروازے کو لاؤ دیرات لیش خو دیو مسلمان کلا گن لکی گی اللہ چھے دے دا خبر امنی اللہ توحید امنی قیامت امنی دے بچے رہ بیا مسلمان گرن لکی گی اور دے با اسلام کی دن لگرن لکی خبر دا اصل کے بالکل دیتا دروازہ کو لاو دا وعمل صالحا او عمل یوکو صالح صالح عمل یوکو صالح عمل آگا دے چھے دا اللہ دا پیغمبر پا سنت طریقہ بانی او آغا دی شریعت مطابقی او شریعت اغیت خوائی اغیت اوی عمل صالح او چی تا پیغمبر پا طریقہ نینو اغیت عمل صالح نوائی اس تا پیغمبر پا طریقہ نینو شیب باہر دے اڑشتے دے نا او تا پی داور دے گے جو زما پیغمبر سرمین ادا کار زکا کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بار اوفاد کی کانفرنسوں اور جلسے اور جلسوں نے گواہ دیتا وہی مینا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینا داوانا لکہ دا صحابہ و سرنا و جوڑے ذکر شیغی خدا جلسے جلسوں نے نہیں کری کنا سو خدا لشی چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارہ وفات کے ربیع الاول کے چتا جب مدینے منورے پہ بازار کے جلوس ہستے رہے چتا مسجد نبوی کے راجہ مشوی دی اغلے دا میلاد النبی و یا چکم ننو دا سیرت کامرس نمور کڑی بریلیان و تا عید میلاد النبی و دیو تا سیرت کامرس وی او دا دے میاش کردی پیغمبر سرمین پیدا شنو کدا دا پیغمبر سرمین ہے دارہ تو آیا کہ دا پیغمبر سره صحابو مین او او کنوا دا خو آغا خلقو خبر داغی چه اللہ وی فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزیعو عمل عامل منکم من ذکر لونسا بعضکم من بعض فالذین آجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم آخو اللہ دا غی ذکر کئی فالذین آجروا نو آکسان چی ملک پر خود پیغمبر پوے ناوانے پیغمبر سرا پیغمبر مکہ پر خدا نو غیم پر خدا خدا نوے چھے حضرت مور اپلار می دی رونا خوین دی می دی کام کبیلہ دا دلتے میں کور دے او بچی می دی کاروبار می دی دکان می دی ابا غنہ می دی سبا کوما بس ہو جی پیغمبر وی حجرت نو سادری پوکا کی وی حجرت فالذین آجرو نو آغا کسان چی ملک پری خود و اخرجو من دیارهم او اوی استلشو دخپلو کرنونا و اوزو فی سبیلی تکلیفونا ورتا ورکلشو زما پلارا کی زما ردین دپارا و قاتلو او جنگون او کرل و قتلو او اوجلشو او دای خلق و تاریخ چه قرآن ذکر کئی گا نا دارا توا چه دا مین دا پیغمبر سره دا غیو او کستالا بدنصیبه دیگه نا بدنصیبه یا نصیب دی داگه دا خوچ آگه دا تله نی پا کٹ که کندی غصه راجی شی و محصر دیوی مخامق نو مخامق که دو زای خوب آیا خو آلتی تله باوی کانتا تا خونیز دیو اکوره خودم را لره نو تراغی خو آگه آواز را رسیده بدنصیبه نصیب دی دغه دی وایه خو چلته نېتلی اوس خو کېنه وایه د خیر په ډېری ناست یا وایه د الله حمدونه وایه شکر وباده وایه چې تلی نه خلکو یې وایه ځان له کورونو ته تالی اچولې وې دن نه ناست او دا او دا خو داسې نه و چې داسې و دا په تش میدان بیا سړی دبکې کوي اړمي که بدعات لگیا بدعاتو کی مولانا سرپرست خان صفدر صاحب رائے سنت کے ذکر کئی دادا علماء نمون عالم چه سوگ دئی د خپل جماعت مشران او امامان گنی لکاغت دئی امام اهل سنت والجماعت وئی داغا کتاب رائے سنت کے اغز کر کئی چه دا میلاد النبی مناول دا بدعت دے او دا دا نبی علیہ السلام دا وفات ناش پک سوا کال بعد پیدا شوی دا وی دا راہ سنت کی اغبی خلی گل کردی دی دا اکوری دا مفتی پریز سیب زوی مولانا رشید احمد سیب جکم کتاب لیکل دے ضروری مسائل پاغے کے پدیبان خم مستقل باب او فصل لکل دے او پا گنو حوالا جاتو بانی چی دے نو پدیبانی دا ثابتا کڑے دا چی پا بار وفات کے دا مولودون مناول دا بدعات تے کی بدعات او پا بدعاتو کے ناسے او دا چی کمدنو دا اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت بیجنے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دو صورت احکاف پا تفسیر کی سزے کر گڑی دی اہل سنت والجماعت چھے دے وی دا غی عقیدہ دا دا چھے ار آغا کال او فیل چھے دا صحابو دا نبی علیہ السلام نا نوی ثابت نو آغا وی بدعات دی ار آغا کول او فیل پر دین کے جی دا صحابو دا نبی علیہ السلام نے نی ثابت نو آغا بدعات دے لئنہو لو کان خیرن لسبقونا الے کدا کار خوے او دا بہتر وے او دے کے سغوروالے وے نو آغای با وی زمونگ نا مخ کے کڑو نو کدا مولود شریف او دا سیرت کامپرس مناول دے پدے ربیول اول کے سوابے او دا خوے نو دا بس صحابو چیده نو کڑو نو چو ای صحابو نده کڑه او تی که دینه گانه سواب بتوای نو دا بدعات تی دا بدعات تی عزتمند دا سوچ بکار دی دیر لگه لونه درد رو سل بکار دی دا اللہ مخلوق دا اللہ دا دین نا خبره پر نور و نور و کاتو